हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग। 1559 में सर्वेटुस की मृत्यु के 6 साल बाद एक इटालियन डॉक्टर रेल्डो कुलम्बो ने भी रक्त के बहाव के छोटे पथ की खोज की और उस पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक बची रही और जिंदा रही। बहुत से चिकित्सकों ने उसे पढ़ा और वो कुलम्बो के मत से सहमत हुए। कुलम्बो का विचार सर्वेटुस और इब्न अल नफिस के बहुत बाद सामने आए, पर कुलम्बो की किताब ही यूरोप के डॉक्टरों को उपलब्ध थी। कुलम्बो के काम के आधार पर वो आगे का शोध कर पाए, इसलिए कुलम्बो को रक्त के बहाव के छोटे पद की खोज का श्रेय जाता है। 1574 में इटालियन डॉक्टर गिरोलामो फाइबारची पैर की शिराओं का अध्ययन कर रहे थे। उसे उनमें छोटे छोटे वाल्व नजर आए। अगर रक्त एक दिशा में बहता तो वाल्व कक्ष की दीवार की ओर मुड़ जाते। इससे बिना किसी प्रतिरोध के रक्त उस दिशा में बहता, पर अगर रक्त दूसरी दिशा में बहता तो वाल्व खुल जाते और सिरा को बंद कर देते। इसका मतलब था कि ये एक दिशा में काम करने वाले वाल्व थे। इससे सीधे खड़े व्यक्ति का खून बह सकता था, पर रक्त नीचे की ओर नहीं बह सकता था। यह समझ में भी आता है, जब कोई व्यक्ति अपने पैर हिलाता है या फिर पैर की मांसपेशियों को कसता है, तब वो मांसपेशियों सिरावों को दबाती हैं और उन सिरावों के अंदर रक्त को नीचे की ओर गुरुत्व के प्रभाव के विपरीत ऊपर बहने को मजबूर करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पैर की मांसपेशियों को शिथिल रखता है तो सिरावों में अधिक रक्त तो नहीं बहता है, पर वो गुरुत्व द्वारा नीचे भी नहीं खींचता है। वाल्व रक्त को नीचे जाने से रोकने का काम करते हैं। पर उसके बाद एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हार्वे का आगमन हुआ। डॉक्टरी करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इटली गए, जहां वो फेब्रिजी के शिष्य बने। हावे ने मृत व्यक्तियों के हृदयों को काटा छांटा और एट्रियम और उसकी वेंट्रिकल के बीच के वाल्व का अध्ययन किया। उसने इन वाल्व्स को दो तरफा पाया। वे बिना किसी समस्या के एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर रक्त को बहने देते, पर हृदय के सिकुड़ने पर वाल्व के कारण वेंट्रिकल से एट्रियम की ओर रक्त नहीं बह पाता। इसकी बजाय एक धक्के से सारा खून रक्त धमनियों में जाता। फिर हार्वे पैर की सिराओं के वाल्व के बारे में सोचने लगे, जिसकी खोज उसके शिक्षक फेब्रिज ने की थी। वे वाल्व सिर्फ एक दिशा वाले थे और वे रक्त को हृदय की ओर धकेलते थे। उसने जानवरों की अलग अलग सिराओं को बांधकर इस बारे में परीक्षण किए। हर बार सिराएं बांधने के बाद उस स्थान पर फूलती जो हृदय से दूर था। ऐसा लगता जैसे रक्त हृदय की ओर बहने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि बांधने के कारण वो हृदय की ओर नहीं बह पाया, इसलिए बांधने के स्थान के नीचे सिरा फूल गई। यह बात सभी सिरावों पर लागू होती थी।